Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Merhabalar, Kadraj'la yeniden birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu hafta yine sinema gündemimizle karşınızdayız. İlk olarak yine her zaman olduğu gibi vizyona giren filmlerle ilgili konuşarak başlayalım. Bu hafta 5 film var vizyonda. Bunlardan ilki Perşembe günü vizyona giren romantik komedi. Hatırlayacaksınız, birkaç yıl önce ilk bölümü vizyona girmişti. Hatırı sayılır da bir ilgi görmüştü film seyirciler tarafından. Şimdi onun devam filmi çekildi. 14 Şubat'ta, yani Perşembe günü sinemalarda gösterildi film. Erol Özevi filmin yönetmenlik koltuğunda. Yine ilk filmde olduğu gibi Sinem Kobal, Engin Altan, Düz Yatan, Sedef Avcı ve Burcu Kara filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Filmin bu bölümünün adı Kârlı Abi Dağ adından da anlaşılacağı gibi kahramanlarımız bu sefer evlilik yolunda adım atıyorlar. Tabii işin içinde kıskançlıklar ve girince bir tür komediye de dönüşüyor. Açıkçası yani romantik komedinin o bildik şeylerini film uygulasa da hani romantik komedi de en azından bu işin menbaı olan Amerika'da romantik komedinin de bir dönüşüm içerisinde olduğunu düşündüğümüzde estetik olarak onun gerisinde kalmış bir film var karşımızda, ama hani bu tür filmleri sevenler için, özellikle de ilk filmde eğlenenler için tabii ki yine önemli bir film hafta sonu seçeneği olarak değerlendirilebilir. Bir başka film, Bitmek Bilmeyen Zor Olum serisinin son filmi Ölmek İçin Güzel Bir Gün. Tabii ki Bruce Willis var, yine 5. film bu. Bruce Willis bu kez Moskova'ya gidiyor, orada CIA adına çalışan oğluyla beraber Moskova'nın altını üstüne getiriyor. Meselede mantık aramayanlar, saf aksiyona inananlar için ve tabii ki Zor Ölüm serisinin daha önceki bölümlerini sevenler için, ki ben bunlardan bir tanesiyim. Yani bu süresinin canlandırdığı John McClane karakterini severim ben. Hafta sonu kelimenin tam klişe anlamıyla hoşça vakit geçirmek için tercih edilebilecek filmlerden bir tanesi Zor Ölüm. Ölmek için güzel bir gün olacaktır. Artık farkındaysanız her hafta yalnızca Beyoğlu sinemasında oynayan filmlerden bahseder olduk. Çünkü Beyoğlu sineması giderek tek kopyalık filmler mekanı haline geliyor. Bu açıdan kayıp, açıdan kazanç tabii. Yani bir taraftan bakıldığında bu filmler en azından Beyoğlu sinemasının varlığı sayesinde vizyona girebiliyorlar tek kopyada olsalar. Öbür taraftan da tek kopyaya düşmüş olmaları büyük bir acı, ki bu hafta vizyona giren film de Kim Kiduk'un Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan'la dönen filmi Acı. Ben kendi yolumu film hekiminde izlemiştim ve çok iyi bulduğumu söyleyemem. Ama filmin olumlu eleştiriler aldığını eklemek gerek. Film tefeciler adına fedailik yapan genç bir adamın hikayesini anlatıyor. İnsanlar üzerinde şiddet uygulamaktan çekinmeyen ve onları sakat bırakan bir fedai ve gangster bu. Günün birinde genç bir orta yaşlı bir kadın gelip annesi oldu, onu yıllar önce terk eden annesi olduğunu söylüyor. Önce bunu kabul etmeyen kahramanımız daha sonra bir şekilde annesine bağlanıyor. Ama kadın görünenin arkasında başka bir hikaye de taşımaktadır. Bir anda acıdan kasıt, işte adamın uyguladığı acının bir noktada terse dönmesi ve ona yönelmesi üzerinden bir acı verme ve acıyla yüzleşme hikayesi. Ben kendi adıma bazı noktalarında çok sarkastik bulduğum için filmin içine çok girememiştim. Ama dediğim gibi hem Türkiye'de hem dışarıda olumlu eleştiriler aldı. Ve tekrar hatırlatmak istiyorum, Beyoğlu sinemasında tek kopya halinde gösteriliyor. Zaten Kim Kiduk'un Türkiye'de hatırı sayılır bir sinema seyircisi var. Ve iyi bir deneyim olabileceğinden kuşkumuz yok. Ve bu hafta vizyona giren animasyon, Oyun Bozan Ralph, o da aslında bir tür Atari oyunlarına güzelleme, Jigsaw Felix filminin kahramanı, Wreck-It Ralph'ın kendi oyunundan sıkılıp, kötü adam olmaktan sıkılıp başka oyunlara geçişi ve onun peşinden diğerlerinin de gelişiyle bütün oyunların birbirine girip karmaşıklaştığı eğlenceli bir animasyon. Aynı zamanda tabii ki hayata dair anlamlı mesajlar da vermeye çalışıyor. Filmin bu yılın Oscar adaylarından bir tanesi, animasyon dalında Oscar adaylarından bir tanesi olduğunu da hatırlatalım. Hafta sonu hem çocuklarınızla beraber gidip birlikte eğlenebileceğiniz, çünkü yetişkinleri de sağlıyor. Ama sanırım 8 yaş altı çocuklar için çok uygun olmayabilir. Özellikle Hızlı Akan kurgusu onların algılarını için bir problem taşıyabilir. Hafta sonu tam ailecek bilecek yapımlardan bir tanesi. Şimdi kısa bir ara verelim. Aradan sonra Taş Mektep, haftanın yerli filmi Taş Mektep ve dün başlayan Bağımsız Filmler Festivali ile ilgili biraz konuşuruz. Sevgin bana taşmadığında kuru bir dala benzerim. Gözlerin bana bakmadığında kanadım kırıktır benim. Beyaz kuşlar taşırlar gönlümü aydınlığa, seninle kaynaşınca. Durgun göllerde bir çiçek ve bir at gibi dört nala, uçsuz bucaksız denizde seninle kaynaşınca. Issız çöllerde bir nefes kanatlanır rüzgarlarım, bilinmezin eşiğinde seninle kaynaşınca. Taşmadığımda kuru bir dala benzerim. Gözlerin bana bakmadığında kanadım kırıktır benim. Beyaz kuşlar taşırlar gönlümü aydınlığa, seninle kaynaşınca. Durgun göllerde bir çiçek ve bir at gibi dört nala, uçsuz bucaksız denizde seninle kaynaşınca. Issız çöllerde bir nefes kanatlanır rüzgarlarım, bilinmezin eşiğinde seninle kaynaşınca. Göllerde bir çiçek ve bir tay gibi dört nala, uçsuz bucaksız denizde seninle kaynaşınca. Issız çöllerde bir nefes kanatlanır rüzgarların, bilinmezin eşiğinde seninle kaynaşınca. We'll be right back. tekrar merhaba. Kadrajla birlikteyiz. Ben Şenay Aydemir. Bu bölümde haftanın tek yer yapımı Taş Mektep üzerinde konuşacağız. Taş Mektep 1921'de Kayseri Taş Mektep'te okuyan 63 son sınıf ve son sınıf öğrencisinin Kurtuluş Savaşı üzerine katılmaya karar vermeleri ve cepheye gitmelerinin hikayesini anlatıyor. Bu 63 öğrenciden hiçbirisinin geriye dönmediğini ve o yıl Kayseri Lisesi'nin mezun vermediğini hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla hikayenin kendisi çok dokunaklı bir hikaye zaten. Ama film bunu bu dokunaklı hikayeyi sevdiği diyerek, yani basit sinema numaralarıyla sevdiği ağlatmak dışında anlatabiliyor mu? Bizce hayır. Çünkü bu güzel ve orijinal hikayeyi bütün o çocukluğumuzdan beri bildiğimiz, defalarca sinemada da gördüğümüz o inkılap tarihi klişelerinin içine bir malzeme haline getiriyor. Onu özgün bir hikayeye dönüştürmeyi başaramıyor bir türlü. Filmin seyircinin bir kısmını duygusallaştırıp ağlaştıracağı kesin. Çünkü yani kendisi çok dramatik ama iyi bir film olarak tarihe geçeceğini söylemek çok zor. Hem senaryo açısından hem yönetmenlik açısından çok büyük hatalar var. Şöyle bir tanesini tadınızı kaçırmamak için söyleyebilirim. Örneğin 6-7 tane çadır uzak plan gösteriliyor ve oranın bütün Kurtuluş Savaşı'ndaki Türk ordusunun merkez karargahı olduğunu inanmamız isteniyor. Yani böyle bir özensizlik söz konusu. Yani toplu gördüğünüz 5 çadır ve o böyle uzak plan gösteriliyor. Bunun bile tahmin edilemediği, düşünülemediği bir yönetmenlik var karşımızda. Oyuncular için elinden gelen geldiklerini yaptıklarını söylemek mümkün ama dediğim gibi film o bütün vatan millet Sakarya kişilerinin içerisine sıkıştırılıyor bu güzel hikaye ve maalesef sinemamızda son dönemde sıkça görmeye başladığımız ziyan olmuş güzel hikayeler listesine bunu da eklemek zorunda kalıyoruz. Yapacak bir şeyimiz yok. Son olarak bu bölümde dün Bastian Dansınlar Festivali'nin ilgili biraz biraz konuşabiliriz. Son bizdeki birkaç gün için bazı filmleri size önermek isterim. Bugün özellikle akşam saatlerinde gelecek hafta vizyona da girecek Aşk Şanslarını izleme fırsatımız var. Film gece 22'de oynayacak Aşk'tan. Ama bekleyip önümüzdeki hafta sinemada da görebilirsiniz. Hatırlayacaksınız, yarın için bir iki film önermek istiyorum. Kaçıranların mutlaka izlemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi 90'lı yılların sinematiklerinden bir tanesi olan Baraka. Film 90'lı yıllarda gösterildiğinde çok büyük etki yaratmıştı. Çok özel bir dili vardı. Yarın 12'de Fitaş 1'de olacak. Aklınızda bulunsun. Onun dışında yarın yine Ormanlar Kimse İşte ilginç bir film var. Yani Amazon ormanlarının kurtarılması için porno film çeken ve bunu satıp bu geliri oraya bağışlayan bir grup insanın hikayesini anlatıyor. Yani 19.30'da Sinema Park'ta olacak Sinema Maksimum yine. Ve tabii ki festivalin en çok beklenen filmlerinden bir tanesi. Hala bilet var mı bilmiyorum. Bilet bulabilirsiniz mutlaka. Leo Carax'ın Kutsal Masorları. Yarın yine Fitaş 4'te olacak. Hafta sonu seçeneği olarak tabii vizyondaki filmler dışında bunları da işte görmenizi tavsiye ederim. İşin sitesinde programla ilgili geniş bilgi, doyurucu bilgiler var. Hafta içinde yayılmış bir iş serüveni yaşamak isterseniz bu bilgilerin de size yardımcı olacağını düşünüyorum. Kadrajdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta yine vizyona giren filmler ve sinema gündemiyle birlikte olacağız. Kadraj. Hazırlayan ve sunan Şenay Aydemir. Tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik tik